قطیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا، لیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہما نے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا کیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا بیٹا ہے، آپ اس کی مشابہت دیکھ لیں۔ عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اللہ کے رسول، یہ میرے باپ کی لونڈی سے اسی کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت دیکھی تو آپ نے واضح طور پر عتبہ کے ساتھ مشابہت بھی محسوس کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، عبد، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ صاحب فراش کا ہے اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر یعنی ناکامی اور محرومی ہے، اور سودہ بنت زمعہ، تم اس سے پردہ کرو۔ اس کے بعد اس نے کبھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا اور محمد بن رمح نے آپ کے الفاظ یا عبد ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3613۔